Esteu escoltant Caps Bruts. You missed me. I can tell. Programa de música de trance para yogis y yogas. Benvinguts a aquest segon programa de cap segona edició a Ràdio Ressaca 107.1 i bueno, doncs per aquest programa tenim preparades algunes sorpresies i algunes cosilles. Acabem d'escoltar Robert Lipok de l'àlbum Falling into Comet, la cançó I Can Tell. I bueno, tenim aquí el Jorjaco. Jorjaco, estàs viu? Hola, bona nit. Bona nit. Estem molt contents d'arribar al nostre segon programa. Hauríem de regular una mica els micros. Vale. Se sent bé allà fora? Sí? Sí, sí, diuen que sí. Diuen que sí. Diuen que sí. Bueno, doncs per aquest segon programa què tenim, Jorjaco? Ens has preparat alguna cosa? Home, bueno, hem fet els deures una mica. Bueno, realment tenim un tema central que hem volgut dedicar al dia d'avui, aquest programa d'avui, que és, bueno, parlarem sobre un gènere de música que es diu Digital Hardcore i, bueno, és un gènere que aquí a la península no és el fort, però l'escolta bastanta gent, estem segurs, us ho podem assegurar, i l'escena més important d'aquest gènere està a altres llocs d'Europa, com per exemple Alemanya i també Estats Units, bueno. Però ens ha agradat parlar d'aquest gènere aquí perquè ens agrada i volem que la gent comenci aquí a moure la movida aquesta, no, del digital hardcore, ja que ja veurem què és. Molt bé, també tenim preparada alguna cosa de musiqueta guapa, una sessió de Capitán Captcha, i després en Jorjaco ens ficarà també una sessioncilla seva, i al final direm una mica les contrainfos que tenim, que sabem, perquè tots i totes vosaltres podeu assistir o en el cas de que us interessi o algo. I bueno, en realitat no molt més. Vamos a darle ya, ¿no? Anem amb la sessió aquesta. Anem a posar aquesta sessió de tecnocombustible. Ai, tecnocombustible. Que nos encanta. Sessió de gent com Gou Hiyama, Exium, qui més hi ha por ahí? Bueno, és hard techno una mica de l'antiguet. Ja veureu a què em refereixo. Tot en vinil, clar. El posem en iPod? ¡Calentamos motores! con Caps Brew. Te lo pone. Yeah. acabeu de sintonitzar, estem a Caps Bruts 107.1, Ràdio Reixaca, escoltant una sessió de Capitán Capcha en Dunia. We'll be right back. Bueno, seguim aquí a Caps Bruts. Acabem d'escoltar una sessió de Capitán Capcha amb artistes com Surgeon, Go Hayama, Exium, què més hi ha hagut por ahí? Bueno, els sellos també han sigut Audio Assault, Warm Up, Tufo. Més sellos. Bueno, tecno així, hard techno del 2005, més o menys. De quan molava el hard techno, ¿verdad que sí, Jorjaco? Ahí, ahí, això volíem escoltar-te dir. Perquè el hard techno d'ara, diguem que no sé. No que ja no hi ha hard techno, no? Ara se llama Scrunch, no? Scrunch. Tribal. O Tribal Core, no? Ja no hi ha hard techno. Queremos que vuelva, ¿no? Vamos a producir hard techno. No volverá, no volverá hard techno. Es que nosotros ahí hacemos nuestras cosas, ¿no? Pues si no nos podríamos hacer del hard techno, ¿no? No va a poder ser. Bueno, y después de escuchar esta sesión, pues anirem al monográfico del Jorjaco, de Digital Hardcore. ¿Qué, Jorjaco? ¿Tens les piles posades? Ostres, doncs sí. Ara és que m'he quedat atrapat amb aquesta sessió i m'he oblidat de buscar... de posar-me a posar la música a preparar, un moment. Però bueno, sí, podríem dir que... bueno, a veure, Digital Hardcore, com es defineix aquest gènere? Com es defineix aquest gènere? Com es defineix Digital Hardcore? Pues no, no surt en la gran enciclopèdia catalana, vaig anar a mirar-ho. ¿Vale? A la Wikipedia? No, a la enciclopèdia catalana, un tomo de llibres que tinc a casa, ah, sembla així, però no sortia ni en l'apèndice últim, no salia. Llavors vaig dir... quin... és que és massa underground, no?, per sortir a l'enciclopèdia catalana. Ja, potser sí. El vaig dir, hauria d'estar, però bueno, anem a buscar a internet. I si hagués sortit, que sortiria algo com diguis de la música sorollosa, d'una música amb un bocaixa repetit estondruosa, tu. Que deixa mut d'esturament. No, a veure, fora, ja, deixem-nos de conyes, no? A veure, el digital hardcore es pot definir de diverses maneres, però... Digital Hardcore ve a ser un estil de música que va néixer als 90 i va ser un gènere completament nou, no? Perquè no s'havia escoltat res semblant a això abans. I bueno, va començar a sortir un grup de gent que va començar a mesclar el tema del punk i el hardcore de tota la vida, que he nascut a Anglaterra i a Estats Units, i van decidir, pues, com un... és un país on... bueno, això és opinió pròpia, però normalment els països on tenen catàstrofes mundials suelen salir estilos de música més extrema, no? Y justo en los 90, pues Alemania, después de todo lo que ha pasado, pues yo creo que la gent va fer un canvi mental, alguna gent, i va decidir començar a barrejar sons d'electrònica i de soroll barrejats amb música que era la més transgressiva del moment, però ja estava com passant de moda, no?, el punk i el hardcore. Llavors... tot junt va sortir, pues, lo que ara us ensenyarem una mica, a mans d'un grup que va ser com el fundador d'aquest tipus de música. Encara no existia com a nom el digital hardcore. Va sortir Atari Teenage Riot, que va ser el grup que va començar a fer això, a destrossar la música, no? A destrossar hasta el punk i el hardcore, que era com la música més destructiva del moment, pues la quisieron destrozar mal, no? I ho van fer, pues, amb l'ús de sintetitzadores, de seqüenciadores, de caixes de ritmes, suprimint la bateria i mantenint l'espíritu que és la guitarra i les voces, no? Chillones, així, un poco. I molt distorsionada, sobretot. I és típica la voz de... Sí, sí, és supertípic. Voz distorsionada, guitarra ultra distorsionada i ruido a saco. I cajas de ritmos, bueno, bateries electròniques. Bueno, llavors Atari Teenage Riot va sortir únicos en ese momento en el escenario, i com que ningú havia escoltat aquesta música i un dels components, que era Alec Empire, que era el cantant, va dir, bueno, un dels cantants, perquè cantant diversos, va dir, tenia un sello que es deia Digital Hardcore Recordings, no? Porque ahí metías, era un sello de música experimental ruidosa del momento, y como tenía ese nombre, pues Atari Teenage Riot fue conocido como Digital Hardcore por, gracias por culpa de ese sello, porque conocían al Alec Empire, ¿no? Y bueno, pueden posar un temica de Atari Teenage Riot. Seguís dient algú, Eric, mentre escric. Bueno, dic que l'Alec Empire aquest és el puto i que segueix fent coses ell a títol personal i també com a Atari Teenage Riot siguen dando guerra, encara que l'últim bolo que anaven a fer Razzmatazz, em sembla que l'1 de novembre d'aquest 2013, el van cancel·lar, no sé per quines raons, però segueixen donant bastanta guerra. I el tio aquest, l'Alec Empire, a nivell personal també està donant guerra, punxant a llocs, fent les seves cosilles. Em sembla que també té un projecte d'IDM, però no n'estic segur. Potser era un altre Alec Empire. Té un altre sello. Té un sello que es diu... Ho tenia perquè m'ho he dit. Eat You Heart Out. I sí que és un sello com música més experimental o idea així. Més IDM era, no? Sí, bueno. Sí, d'aquest pal. A mi em sona haver escoltat alguna IDM seu, però no sé si era el mateix Alec Empire. Posem un temilla que nos encanta, ¿no?, de Foucault. A ver. Atari Teenage Riot, fuck all. A ver cómo suena esto. Suena muy bien. ¿Qué os parece? Bueno, Jordi, debes una disculpa, ¿no? Ah, sí, em sap molt greu. Hi ha hagut un problema amb el volum i la inesperada reacció al PC del volumen, però Demano disculpas por el volumen. Por si alguien tú se ha quedado sordo en el transcurso. O sea, a mí me da la suda, pero bueno. Yo no me quejo. Bueno, y bueno, seguim parlant de Atari un poco. Hem parlat de Lake Empire, ¿vale? Que es el fundador del Digital Hardcore Records. Bueno, i parlem de l'Alec Empire, era fill d'un jueu, mort a la Segona Guerra Mundial. Un poco d'història, ¿eh? Esto no lo sabías tú, Eric, ¿eh? No, realmente, en realidad, no. I res, i per culpa d'això i per culpa de los nazis, socialista visceral, de la classe treballadora, working class a muerte, saps? I, bueno... Y de ahí, pues, que el mensaje de todas las canciones de Atari, pues, tienen un toque socialista, aunque en realidad el grupo es anarquista, pero él es como el más socialista. Y si buscáis vídeos de esta peña, veréis algunos en los que ellos empiezan disturbios directamente. Y el tío lo tiene puesto en el Twitter. Soy Alec Empire y he empezado disturbios, ¿sabes? Sí, bueno, se montaban ahí en una furgoneta a tocar lo suyo mientras la peña abajo pues la liaba parda en las manifestaciones y tal. Top epi, sí. Ahí. Ens encanta el mensaje este. Bueno, va ser un dels problemes per lo que Atari Teenage Riot va durar 8 anys. Bueno, ara, o sigui, es va dissoldre als 8 anys d'haver nascut, al 2000, ¿vale? Es van ficar al Talegu, bueno, van tenir problemes legals. Incluso uno la palmó, ¿no? No, pero no por eso. Uno... No la palmó de problemas legales. No, de problemas legales no. Va a ver, no, pero... al Carl Clark, este, sí, Carl Clark, va morir el 2001 després d'un any d'haver deixat de tocar els Atari, perquè el 2000 van deixar de tocar perquè li van tan part en tots els concerts, inclús. O sea, incluso montaban manifestaciones después de los concerts, incluso las portaban a manis para que animasen y acabara la peña despidiéndolo todo. Pues fueron ultra vetados en Berlín y en Alemania entera, van tenir que deixar el grup y van dir que, bueno, van fer un parón técnico, después siguieron pero mucho menos potentes, pero van com que molta gent diu que ahí se acabó el grupo perquè al 2001 va morir Carl Clark, que era uno de los speakers más pepis. Va a morir de algo relacionado con las drogas, nadie... Yo he estado buscando y no he trobat res en clar, porque hay gente que diu unas cosas y la otra. Pero bueno, una de las cosas que es diu, que me ha semblat bastante curiosa, es que el van trobar mort al seu pis produint un tema de tecno y está mort davant de l'ordinador. Qué muerte más digna. Pues sí, en realidad... I estava quizás mort, encontró el beat perfecto. I se sospita que por el tema de las drogas, porque está bastante hecho polvo, el chavalín. Bueno. ¿No? I bé, també parla de... I després està la Nikendo, ¿no? Que te l'has dejado. Sí, bueno, va, la deixem pel final. Parlem de la Jamin Elias, que era una punky squatter super guay, ¿sabes? Que vivía en los suburbios de Berlín squateando. Y bueno, y la van pillar porque era otra petada de la cabeza y molaba, picaba para el grupo. Y bueno, también cuando es va, entre comillas, disoldre Atari als 2000, va fundar un altre sello, Fatal Recordings, on un montón de grups de digital hardcore després han apostat por ese sello, incluso las Pussy Riot, de que hace poco las conoceréis porque hace poco las metieron en el Talegu, algunas. Pues van a apostar para que el sello que encara está vigent. Y vale, sí, va. Parla de la Nintendo. Bueno, pues la Nintendo. No, yo no sé mucho en realidad de ella. Solo sé que tiene un proyecto de noise paralelo a Atari Teenage Riot, que lleva la cara pintada con unos motivos raros, japos. Bueno, si vol, em deixes posar un tema, un altre tema d'Atari i llavors parlem de la Nikendo, que tinc un tema preparat per ella. Venga, métele, Jorgeco. Fotem un temazo d'Atari també, que va ser... Bueno, no sé si al final si surt, però va ser escollit per sortir a un disco de Need for Speed. Ajá. I el tema és que no se sap si... No, jo no sé, la veritat, no soy molt friki de los... De los ordenadores ni de los juegos. O sea, de los ordenadores sí, pero de los videojuegos no. Speed es el nombre de esta canción. Y por el tema de la canción, pues la van voler pillar con parpular al joc. Uy, que te sale un anuncio. Uy, no queremos anuncios, ¿verdad? Somos radios libres. Bueno, tampoco suena. Espérate, 14, 13, 12, 11, calla. 10. 9, la gente sabrá 8, que es, 7. Que es de, desde donde estamos reproduciendo. 4, 3, 2, 1. En directo. Ahí tenim Speed de Atari, tío. Escoltat Speed de Atari Teenage Riot, un gran temazo, no és dels més representatius, però és molt pepino, a mi m'agrada molt. Perdón, que no t'he tirat. Estarà de Revolution Action, però bueno, suponemos que todos los nuestros oyentes la conocerán, la sí, tendrán bastante sudada ya. La podem posar, si volem, després. Bueno, estàvem parlant de Nikendo, no? Així és, així és. Nikendo és una... noia molt maca, japonesa, que s'ajunta amb Atari Teenage Riot, perquè al principi són els tres que hem dit abans, el Hamin Elias, Alec Empire i Carl Crack. I més tard es va... Como que se llama Crack, de apellido. Crack, sí, no. Como, sí. Vale. Jo no sé si se metia Crack, no lo sé. No se puede hablar de drogas, ¿no? En Capsulux. Es verdad. No, bueno, no se puede hacer apología, pero si alguien se ha muerto de sobredosis, son los hechos objetivos, ¿no? Y re, pues Nikendo va a ser como la que va a portar el noise, porque era una fanática del noise, y va a ser también la que fue la precursora de la escena violenta en Atari Teenage Riot, porque era un amante de la violencia también. Y va a ser como la instigadora, o sea, la instigadora más a saco de que la estética de Atari Teenage Riot pues fuese la violencia extrema, y bueno, era como el símbolo de la más loca de todas, ¿no? Un poco. Uh-huh. La que se subía encima de la furgoneta en las manifestaciones y se ponía loca, tiraba sangre por ahí, ¿no? Hacía cosas de estas. Bueno, es la que tiene la voz de pito de Atari Tina Ríos, ¿no? Sí, es la que más mola. I llavors, el tema aquest, després de Tanit i Nat Riot, quan van plegar el 2000, va muntar un àlbum de nois en solitario que se llama Cold Metal Perfection. También tiene algún otro álbum que se llama White Heat, si no me equivoco, que también es del palo noise bastante extremo, noise perpetuo. I, bueno, tenim un exemple, posem un exemple. És un àlbum que no té parons, són una hora i pico de música de soroll i dividit per pistes, però no, és com tot un tema. Posarem el track 3. Es música de meditación esto, ¿no? Espérate. Yo lo recordaba más noise, esto ha sido más dark ambientero que nada. Sí, no, porque això, bueno, això ho va fer després de plegar a Matari. Mm. Bueno, de plegar no, porque ahora sigue, ¿no? Se supone la llegando, sí. Pero bueno, quan van deixar de tocar per primer cop. Posem un altre tema de Nintendo que veo que t'hemos volado mucho, ¿no? A ver, vamos con White Heat. Es que yo recordaba, no, Heat de calor. Yo recordaba más a la Nintendo haciendo este rollo que os vamos a poner ahora. No veo. Bueno, i ara en breus us podreu escoltar el primer. Podreu escoltar el primer track de White Heat de la Nikendo, no? Mhm. Ha sido una pequeña demostración de noise de Nikendo, ¿no? Podem posar, bueno, canviem, no, una mica. Qui més en tens per aquí, Jorjaco? Sí, ja, bueno, deixem de parlar de, no, de Atari Teenage Riot. Bueno, també dic que s'hem oblidat que Atari Teenage Riot neix neix com una reacció a l'escena tecnotrans neonazi que había en la época. Al 90 el tecnotrans estaba muy esparcido y los alemanes, así con ideología neonazi, decían que era la música era música autóctona del país, ¿sabes? Era un poco como los bacalas en los 90 también, ¿no? Venía a ser. Y todo el rollo aquel del digital hardcore va a surtir en reacción a saco contra esta peña, ¿no? Como que estaban hasta la polla. I per això, i tota la ideologia de Teenage Riot sempre ha girat entorn de l'antiracisme i l'antinazisme. Mm-hmm. No, bàsicament, no estan molt polititzats tampoc, en ninguna ideologia, no? I bueno, sí que l'antinazisme total. I bueno, pasamos a otros grupos, no? Como... ¿Qué me tens por aquí? Tanim, bueno, ponemos un último tema de Atari para despedirnos, porque ya no vamos a poner más, ¿o qué? Venga. O vamos a poner un tema que no es de los más extremos, pero mola mucho y es uno de los temas precursores de los digital punkies, ¿no? De los cyberpunks. Muchos cyberpunks han pillado, les mola mucho este tema por la letra. Delete yourself. Vamos a escuchar Delete Yourself de Atari Teenage Delete Riot. Yourself. Tiene una letra muy cyberpunk. Para el que entienda inglés, lo sabrá. No sé qué es. Yourself and I'll send away. Delete yourself and I'll send away. To share the truth and amazement. Bell. Y aquí tenemos la letra, la vamos a traducir un poco chapurrianamente. Te pones tu videocasco y rápidamente te das cuenta de que no es otro videojuego. Tu visión encaja con otro mundo. Estás dentro del juego. Un día vendrá. Entra en el ciberespacio y nunca salgas de ahí. Estoy hablando un poco como un robot, pero es que estoy traduciendo. Te traduí al ritmo de lectura. Eres grande, Eric, ¿eh? Entra en el ciberespacio y nunca querrás salir de ahí, porque la realidad es una mierda y el ciberespacio es Dios. Toma ya, pedazo de mensaje. Delete Yourself, de Atari Teenage Riot. Molt bé, doncs passem a altres tendències del digital hardcore, no? Hem fet un super monogràfic de Teenage Riot, sembla que estiguem fent un monogràfic d'Atari i no realment sobre el digital hardcore, no? Ja, però en realitat també són un pilar important del digital hardcore. Són els pioners del digital hardcore i havia que dir que es notés una mica, no? También has hablado antes de una chica que la liaba por ahí, que no era Nikendo, ¿no? ¿O era Nikendo la que has comentado? No, ni... Otra chica había por aquí que ibas a poner. La Jamin Elías, no, la Jamin Elías era... Una alianta y ya está. Era l'altra noia de Atari Teenage Riot. Ah, vale, vale. Son dos noies y dos noies. Y aquí está lo que va a surtir de... Bueno, era una tía que no... No sé, no... Tampoc era... Tots els altres són músicos, artistes un poco, y aquí estaba, es va unir a... un poco al tema porque era una radical de la vida y les molaba, bueno, por ideología también, pues se subió al carro de los Atari y cantaba. ¿Y qué más nos tienes preparados por aquí? Pues bueno, deixem Atari y anem a un altre grup bastant pepi de Seattle, de Estats Units. Es diuen The Shizit. Vale, és un grup format per dues persones, J.P. Anderson i Brian Schroeder, que ells diuen, bueno, com en aquesta època encara ens trobem amb que tots els grups de digital hardcore que ens s'han catalogat més tard, però molta gent no sabia que hacía digital hardcore hasta que alguien dijo esto es digital hardcore un poco, ¿no? Ellos se llaman que, bueno, el seu estil diuen que és el Gabber Breakbeat Techno. Toma, ya. Toma. Vale. Posem un exemple, un tema molt bo que es diu Gag Beach. Digan algo, Eric, mentre busco el tema. No sé qué decir, he hecho el reloj de espera porque no sabía qué decir. Venga, andaban. Així és, aquesta és la merda que ens posa caps bruits. Save. What the fuck I think so? She's It. Gag Beach. Tenim un altre tema de She's It. Es diu Anticultura. Anticultura en castellano, no? Doncs això és de She's It, un grup molt bo també de digital hardcore. Això era més breakbeat, l'altre era més gabber, no? Segons l'estil que se llaman. Però era un pepinaco, tio. Sí, sí. Bé, passem a un altre grup, un grup bastant curiós, un grup de noies, quatre noies, que són anarcofeministes, us suena? No són Pussy Riot, eh? És un grup de digital hardcore, però molt abans de les Pussy Riot. I, bueno, és això, és un grup de quatre noies que prediquen el narcofeminismo con sus letras de super chungas i la música super chunga que hacen. Com es diuen, dius? Es diuen Fallus Uber Ales. Toma ya. Que traduït són també de Seattle, si no m'equivoco. Sí, de USA també. Ah, no, no, són de Indiana. També americanes, però són d'Indiana. Bloomington. I, bueno, us deixem amb un tema que es diu... Bueno, és un, el disc es diu Femmes de Guerre. Que traduït jo crec que són les dones de la guerra, no? Té pinta. Això era Això era Falus Uberales. Això era Falus Uberales. Vale, un grup també de l'escena digital hardcore. I bueno, presentem, anem presentant uns quants grups perquè tenim uns quants i no ens donarà temps. Tenim Rabbit Junk, que també és un grup bastant ja conegut, el 2004. També de Seattle, dels Estats Units, vale, que també està creat per el J.P. Anderson de Sheezit, que quan plega amb The Sheezit pues, es junta amb Jennifer Sam Girl, però Girl escrito con G-R-R-L. I bueno, aquest és un tema d'aquesta penya que es diu Break Shins to This. Un altre tema de Rabbit Junk, Demons. Ens està agradant molt aquest grup, eh? Se te pone la piel de gallina, de conejo. Pues això era Rabbit Junk. I anem amb un altre grup. Ens movem dels Estats Units, canviem a Bielorússia, Ambassador 21. O Ambassador 21, si ho diem en tot en anglès. És un grup de Bielorússia, sí, i un grup definit antisistema absoluto i 100%. Nascut el 2001 i posarem un tema d'aquesta penya que es diu Fuck all systems. Ahora no sé por qué no suena. ¿Qué pasa, Eri? ¿Por qué no suena? Ah, vale, ya sé. Això t'encantarà, Eric. Aquí tenim la contundència de Ambassador 21, que per a mi són una trallaca de la vida. M'encanten. I bé, posem un últim grup internacional. Bueno, són de Canadà aquests, es diuen Left Spine Down i fan digital hardcore, encara que ells es denominen cyberpunk. Bueno, no té tampoc nada en contradictorio, pero ellos es diuen que son los cyberpunks. Bueno. Y fan digital hardcore porque la música te algo que ver, ¿no? Ya lo ahora lo escucharé. Left Spine Down. Això és un anunci. El podem glitchear. No, no volem anuncis. I això clar no es pot omitir. 3, 2, 1. Adelante. ¡Toma, bombaco! Això és Let Be... Ai, Let... Be, let... Let... Let... Let... Let... Let... Let Spine Down. Cançó Reset. Són... Bueno, tampoc és... Té una música bastant curiosa i hi ha gent que la considera també una mena de digital hardcore. Tenim altres temes que no posarem perquè se'ns està fent tard, però podem... bueno, anem a posar... Sí, sí. Anem a posar un tema... d'un live d'una de les persones que coneixem, tenim la sort de conèixer, que fa digital hardcore o un pseudo digital hardcore aquí a Barcelona. Tenim Hipercarga, un xaval de Barcelona que fa ell sol, fa digital hardcore. I bueno, Hipercarga és el, com un projecte musical que té el Daniel Inalámbrico, que abans havia tingut un altre projecte musical que era El ataque de la basura radioactiva. Ah, exacte. Que li sonarà a muchos de nuestros radioyentes. Sí, que és veritat, que és més antiguo. Perquè va ser bastant, bueno, bastant conegut en la seva època per muntar conciertillos i tal. I ara està fent aquest rotllo que és més així digital hardcore. I bueno, està dins també del Frente Sónico Futurista, que és una associació així de grups que comparten l'afició per la ciència ficció i el futurisme, junto a grupos como Cubic, ECM o Bitemap. Y bueno, pues despedimos este monográfico de Digital Hardcore con Hipercarga. Amb Hipercarga, ¿no? Un live que és un directe. Sí, que es va fer a les festes de Gràcia d'aquest any, del 2013. I veurem la seva màquina punk, que és com ell define su música. ¡Esto es Hipercarga! ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparadas? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Hipercarga! ¡Ciberespacio! Una vida no es suficiente. La religión soy un programa, soy un déjà vu sintético, soy una copia de ti, soy el deseo de sobrevivir, soy un sueño, soy un programa. Bueno, pues aquí, hasta aquí podem arribar amb el monogràfic de Digital Hardcore. Acabem d'escoltar Hipercarga, un live de les festes majors de Gràcia, les Libertàries. El nostre amic Digital Hardcore de Barcelona. I bueno, entre per tancar teníem algú més preparat, però no ens dona temps. Tenim, per si voleu escoltar altres híbridos del Digital Hardcore, tenim el Schizoid, que és un canadenc que fa Blackened Industrial Digital Hardcore Noise Metal. Toma. I olé. Toma ja. I és un tio sol també, un rotllo, un heaviata, tio, que fa un musicón que flipa. Tenim Phantom Smasher, que fa Digital Hardcore Grindcore, també que van néixer el 2000, van sortir el 2000, i tenim un altre grup també que també està bastant bé, que es diu Motormark, i són escocesos, i fan Digital Hardcore Electropunk. I si voleu més, busqueu per internet, perquè hi ha molt Digital Hardcore i molt per nacer aún. I que no ha muerto el Digital Hardcore. Bueno, i concluïda la secció del monogràfic, passarem a la secció de les contrainfos. I bueno, per aquest cap de setmana, tu saps d'algú, Jordi? Jo tinc un parell de cosilles. Comença amb el teu, perquè jo crec que no he fet molt els deures en aquest aspecte. M'he centrat molt en el monogràfic de 8 bits. Ai, de 8 bits, no, de Digital Hardcore. Bueno, doncs aquest fin de lo que tenim... Tenim, ho estava mirant a Indimedia, que també ho podeu consultar vosaltres. Hi ha un taller de seguretat digital i activisme, que la FOU, cau una mica lluny, però bueno, és una temàtica bastant interessant. I serà aquest dissabte 16 de novembre. Casualment també el 16 de novembre hi ha una altra moguda que es fa més a prop d'aquí, del barri, de la Guinaueta. Concretament a l'Ateneu Popular de Nou Barris, i organitza la Red Antifeixista per Grècia. I és un concert que els beneficis del qual doncs, aniran destinats íntegrament a la lluita contra el fascisme i el racisme a Grècia. El concert costarà 6 euros i tocarà Eina Acústico, l'Exèrcit d'Alliberament Musical, Giannis Agelakas and Band i Akine and the Oriental Groove. A part d'això, també hi haurà un dinador, hi haurà algú de xarles, passe de vídeos... Teniu tota la info a Indimedia si voleu saber més de què era la moguda. I això passarà aquest dissabte 16 de novembre a l'Ateneu Popular de Nou Barris. Ateneu Popular de Nou Barris. Així és. Us esperem. No, algú més? Per la meva part, no. Jo ja sé d'aquestes dues mogudes i ja està. Pues que poques cosetes, no, que hi ha per aquí. A veure, tenim, què més tenim? A veure, més llarg plaç, tenim el dia... A veure si ho trobem. No hi ha una opció de calendari en el Facebook? Sí. Que lo sé yo que no tengo, eh? Ojo. No, és que jo tampoc sóc un gran amant del Facebook. Tinc un Facebook que em serveix per entrar a veure les meves cosetes, a veure les cosetes que hi ha, però la veritat no les faig servir per res. Aquí, esdeveniments. Així hi ha una mica més a llarg plaç. Tenim, no aquesta setmana, la següent, però com que no emitim, no fem concert, no fem ràdio la setmana que ve, podem dir el de la setmana que ve, sí. També. Tenim un afterpunk, la Santíssima Trinitat de l'afterpunk, vale, a la Sala Salamandra, a l'Hospitalet de Llobregat, tenim Cante Pinrélico, más eyaculación postmorte, más los carniceros del norte. Vale, un concert que no sé si serà gratuït. Ah, no, són 10 euros. Bueno, anticipada, no, 13 en taquilla. I deu anticipada 13 taquilla. Bueno, decir que en eyaculación postmortem actualmente el teclado es Aarón Fecal, miembro de ECM, batería de ECM. Exactamente. I bueno, que l'entrada del concert també inclou l'accés gratuït a l'after party que a la sala de Mònix fins que dura fins a les 7 del matí. I punxaran DJ Escorputas i DJ Catabàtic. Catabàtic. I tenia una altra cosa, això ho he trobat per mig, perquè no és el que estava buscant realment, que és un tema de Frenchcore i Hardcore que hi ha el dia 23, si no m'equivoco. Ara no m'agradaria fer un fake a la ràdio, perquè és molt lleig. Com un fake? Un fake de dir una notícia que sigui de mentira i que tota la gent vagi fins allà. Sí, se van a cagar en nosotros, entonces. Però Esteve, quasi segur que sí que era aquest dia. No, la seguretat és el primer, bueno, Jordi. Això... Si no estàs segur o no... No us fieu d'aquesta última... d'aquest últim... De lo del Gaber. Però, sí. La... però bueno, tenim, el que sí que tenim és un tros de festa que bueno, també és pagant, puta crisi, tio. Però és un tros de festival, vale? Ve Hellfish, conegut mundialment per su pepino de hardcore, Ruru, Cram, Afo, Nayami, Cold Steel, DKTR, a la sala, Lean Up Frenchcore. Tío, ah, Lean no. Up es la lista de artistas. Puya. Soc un fake, eh? Faker, puya. Tenim, bueno, tenim un festival que organitza Toxic Parties i és un, bueno, un festival de Frenchcore i Hardcore i tenim Hellfish, Ruru, Cram, Afo, Nayami, Cold Steel i DKTR. Tenim a la sala de Bass Room, tenim Pets Birthday, ah no, Pets, que és el seu aniversari, suposo. Aker, Silvio, Múnich i Prat. I són 10 euros més consumició i 12 euros més consumició, però 10 euros són si vas per llista de Facebook abans de la una. No amb més acompanyants. Bueno. I aquí tenim, ja està, la cartelera d'esta setmana d'aquest programa. Que ja veremos. No, no l'hemos preparado muy poco, ¿no? La cartelera de esta semana. En realidad. A ver si la de la semana, la del, dentro de dos semanas la preparamos mejor. Pues re, us deixem caps bruts, ¿no? Tornem d'aquí dues setmanes, el dilluns, a les 10:30 de la nit. Exactament. I la redifusió la tenim els divendres, crec que és de 5 a 7. De 5 a 7, en algun moment de 5 a 7, rediferim aquest programa els divendres. Igualment, que sapigueu que estem pendents de gravar tots, bueno, de pujar els programes que estem gravant a internet i fer un blog en condicions i subir tots aquests àudios perquè ho pugueu escoltar, pues, la penya que no ho ha pillat en directe als programes anteriors i li pique la curiositat. I bueno, pues podem ficar un temilla així de despedida, no? Sí, jo volia posar un tema de l'Estúpid, que és un integrante de Day of the Droids. Yo luego pongo otro. Musicón. Un cada uno. Yo tengo las pilas cargadas con el Digital Hardcore y necesito otra yaca. Yo después lo relajo con otra mierda. Lo que sonaba era el hipercarga aún, ¿no? Ah, sí. Pues sí. Te pasó lo mismo la semana pasada. Sí, sí. Y tenim Stupid Armageddon. seconds. This place was Armageddon. Ens despedim. Ens anem a dormir, que tenim molta son. Un tema de Chris Clark. Chris Night Clark. I això què és? Rotllo idea, si un poble. Fins la setmana que ve. Bon per anar-nos a dormir. I venga! No deixeu d'escoltar Caps Bruts.